1แสดงกระบวนการช่วงกว้างระหว่างชีวิตต่อชีวิตคือแบบข้ามภพข้ามชาติเป็นการแปลความหมายตามรูปศัพท์อีกแบบหนึ่งและเป็นวิธีอธิบายที่พบทั่วไปในคัมภีร์เรื่องอรรถกถาซึ่งขยายความหมายออกไปอย่างละเอียดพิสดารทำให้กระบวนการนี้มีลักษณะเป็นแบบแผนมีขั้นตอนและคำบัญญัติเรียกต่างๆจนดูสลับซับซ้อนแก่ผู้เริ่มศึกษา 2. แสดงกระบวนการที่หมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาในทุกขณะของการดำรงชีวิตเป็นการแปลความหมายที่แฝงอยู่ในคำอธิบายในที่หนึ่งนั่นเองแต่เล็งเอาในอันลึกซึ้งหรือในประยุกต์ปัจจุบันนี้ยืนยันตัวเองโดยอ้างพุทธพจน์ในพระสูตรได้หลายแห่งเช่นในเจตนาสูตรทุกขานิโรธสูตรและโลกนิโรธสูตรเป็นต้นส่วนในพระอัตถิธรรมมีบาลีแสดงกระบวนการแห่งปฏิจจสมุปบาททั้งหมดที่เกิดครบถ้วนในขณะจิตอันเดียวไว้ด้วยจัดเป็นตอนหนึ่งในคัมภีร์ทีเดียวในการอธิบายแบบที่หนึ่งบางครั้งมีผู้พยายามตีความหมายให้หลักปฏิจจสมุปบาทเป็นทฤษฎีแสดงต้นกำเนิดของโลกโดยถือเอาอวิชชาเป็นมูลการ the first cause แล้วจึงวิวัฒนาการต่อมาตามลำดับหัวข้อทั้ง12นั้นการแปลความหมายอย่างนี้ทำให้เห็นไปว่าคำสอนในพระพุทธศาสนามีส่วนคล้ายคลึงกับศาสนาและระบบปรัชญาอื่นๆที่สอนว่ามีตัวการอันเป็นต้นเดิมสุดเช่นพระผู้สร้างเป็นต้นซึ่งเป็นต้นกำเนิดของสัตว์และสิ่งทั้งปวงต่างกันเพียงว่าลัทธิที่มีพระผู้สร้างแสดงกำเนิดและความเป็นไปของโลกในรูปของการบันดาลโดยอำนาจเหนือธรรมชาติส่วนคำสอนในพระพุทธศาสนาที่ตีความหมายอย่างนี้แสดงความเป็นไปในรูปวิวัฒนาการตามกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยในธรรมชาติเองอย่างไรก็ดีการตีความหมายแบบนี้ย่อมถูกตัดสินได้แน่นอนว่าผิดพลาดจากพุทธธรรมเพราะคำสอนหรือหลักลัทธิใดก็ตามที่แสดงว่าโลกมีมูลการคือเกิดจากตัวการที่เป็นต้นเท้าเดิมที่สุดย่อมเป็นอันขัดต่อหลักอิทัปปัจจยตาหรือหลักปฏิจจสมุปบาทนี้หลักปฏิจจสมุปบาทแสดงเหตุผลเป็นกลางๆว่าสิ่งทั้งหลายเป็นปัจจัยเนื่องอาศัยกันสืบต่อกันมาตามกระบวนการแห่งเหตุผลอย่างไม่มีที่สิ้นสุดมูลการเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ไม่ว่าจะในรูปพระผู้สร้างหรือสิ่งใดๆด้วยเหตุนี้การแปลความหมายหลักปฏิจจสมุปบาทให้เป็นคำอธิบายวิวัฒนาการของโลกและชีวิตจึงเป็นสิ่งยอมรับได้เฉพาะในกรณีที่เป็นการอธิบายให้เห็นความคลี่คลายขยายตัวแห่งกระบวนการธรรมชาติในทางที่เจริญขึ้นและสุดโทรมเสื่อมสลายลงตามเหตุปัจจัยหมุนเวียนกันเรื่อยไปไม่มีเบื้องต้นไม่มีเบื้องปลายเหตุผลสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับประกอบการพิจารณาว่าการแปลความหมายอย่างใดถูกต้องควรยอมรับหรือไม่ก็คือพุทธประสงค์ในการแสดงพุทธธรรมซึ่งต้องถือว่าเป็นความมุ่งหมายของการแสดงหลักปฏิจจสมุปบาทด้วยในการแสดงพุทธธรรมนั้นพระพุทธเจ้าทรงมุ่งหมายและสั่งสอนเฉพาะสิ่งที่จะนำมาใช้ปฏิบัติให้เป็นประโยชน์ในชีวิตจริงได้เกี่ยวข้องกับชีวิตการแก้ไขปัญหาชีวิตและการลงมือทำจริงๆไม่ทรงสนับสนุนการพยายามเข้าถึงสัจธรรม ด้วยวิธีครุ่นคิดและถกเถียงหาเหตุผลเกี่ยวกับปัญหาทางอภิปรัชญาซึ่งเป็นไปไม่ได้ด้วยเหตุนี้การกำหนดความเป็นพุทธธรรมจึงต้องอาศัยการพิจารณาคุณค่าทางจริยธรรมประกอบด้วยในกรณีการแปลความหมายแบบวิวัฒนาการชนิดหมุนเวียนไม่มีต้นปลายนั้นแม้จะพึงยอมรับได้ก็ยังจัดว่ามีคุณค่าทางจริยธรรมคือคุณค่าในทางปฏิบัติเพื่อประโยชน์แก่ชีวิตจริงน้อยคือได้เพียงโลกทัศน์หรือชีวทัศน์อย่างว่าความเป็นไปของโลกและชีวิตดำเนินไปตามกระแสแห่งเหตุขึ้นแต่เหตุปัจจัยในกระบวนการของธรรมชาติเองไม่มีผู้สร้างผู้บันดาลและเป็นไปลอยๆโดยบังเอิญดังนั้นผลที่ต้องการจึงไม่อาจให้สำเร็จเพียงด้วยความหวังความปรารถนาการอ้อนวอนต่อพระผู้สร้างหรืออำนาจเหนือธรรมชาติใดๆหรือด้วยการรอคอยโชคชะตาความบังเอิญแต่ต้องสำเร็จได้ด้วยการลงมือกระทำคือบุคคลจะต้องพึ่งตนด้วยการทำเหตุปัจจัยที่จะให้ผลสำเร็จที่ต้องการเกิดขึ้นหนึ่งการกระทำเหตุปัจจัยเพื่อให้ได้ผลที่ต้องการจะเป็นไปได้ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในตัวเหตุปัจจัยพร้อมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างเหตุปัจจัยภายในกระบวนการของธรรมชาตินั้นอย่างถูกต้องปัญญาจึงเป็นคุณธรรมสำคัญคือต้องเกี่ยวข้องและจัดการกับสิ่งทั้งหลายด้วยปัญญาหนึ่งการรู้เข้าใจในกระบวนการของธรรมชาติว่าเป็นไปตามกระแสแห่งเหตุปัจจัยย่อมช่วยลดหรือทำลายความหลงผิดที่เป็นเหตุให้เข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายว่าเป็นตัวตนของตนลงได้ทำให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายอย่างถูกต้องเป็นประโยชน์ตามวัตถุประสงค์โดยไม่กลับตกไปเป็นทาสของสิ่งที่เข้าไปเกี่ยวข้องนั้นเสียยังคงเป็นอิสระอยู่ได้หนึ่งโลกทัศน์และชีวทัศน์ที่กล่าวนี้แม้จะถูกต้องและมีคุณค่าตรงตามความมุ่งหมายของพุทธธรรมทุกประการก็ยังนับว่าอย่างไม่หนักแน่นและกระชั้นชิดพอที่จะให้เกิดคุณค่าทั้ง3ประการนั้นโดยเฉพาะประการที่3อย่างครบถ้วนและแน่นอนเพื่อให้การแปลความหมายแบบนี้มีคุณค่าสมบูรณ์ยิ่งขึ้นจะต้องพิจารณากระบวนการหมุนเวียนของธรรมชาติให้ชัดเจนถึงรายละเอียดยิ่งกว่านี้คือจะต้องเข้าใจรู้เท่าทันสภาวะของกระบวนการนี้ไม่ว่าณจุดใดก็ตามที่ปรากฏตัวให้พิจารณาเฉพาะหน้าในขณะนั้นขณะนั้นและมองเห็นกระแสความสืบต่อเนื่องอาศัยกันแห่งเหตุปัจจัยทั้งหลายแม้ในช่วงสั้นๆเช่นนั้นทุกช่วงเมื่อมองเห็นสภาวะแห่งสิ่งทั้งหลายต่อหน้าทุกขณะได้ชัดเจนเช่นนี้คุณค่า3ประการนั้นจึงจะเกิดขึ้นอย่างครบถ้วนแน่นอนและย่อมเป็นการครอบคลุมเอาความหมายแบบวิวัฒนาการช่วงยาวเข้าไว้ในตัวไปด้วยพร้อมกันในการแปลความหมายแบบที่1ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นความหมายอย่างหยาบหรืออย่างละเอียดก็ตามจะเห็นว่าการพิจารณาเพ่งไปที่โลกภายนอกคือเป็นการมองออกไปข้างนอกส่วนการแปลความหมายแบบที่สองเน้นหนักทางด้านชีวิตภายในสิ่งที่พิจารณาได้แก่กระบวนการสืบต่อแห่งชีวิตและความทุกข์ของบุคคลเป็นการมองเข้าไปภายใน การแปลความหมายแบบที่สองในที่หนึ่งเป็นแบบที่ยอมรับและนำไปอธิบายกันมากในคัมภีร์รุ่นอรรถกถาทั้งหลายมีรายละเอียดพิสดารและมีคำบัญญัติต่างๆเพิ่มอีกมากมายเพื่อแสดงกระบวนการให้เห็นเป็นระบบที่มีขั้นตอนแบบแผนชัดเจนยิ่งขึ้นแต่ในเวลาเดียวกันก็อาจทำให้เกิดความรู้สึกตายตัวจนกลายเป็นยึดถือแบบแผนคิดระบบขึ้นได้พร้อมกับกลายเป็นเรื่องลึกลับซับซ้อนสำหรับผู้เริ่มศึกษาในที่นี้จึงจะได้แยกไปอธิบายไว้ต่างหากอีกตอนหนึ่งส่วนความหมายตามในที่สองก็มีลักษณะสัมพันธ์กับในที่หนึ่งด้วยจึงจะนำไปอธิบายไว้ในลำดับต่อกันข้อที่4ความหมายโดยสรุปเพื่อแสดงความเข้าใจเบื้องต้นเพื่อความเข้าใจอย่างง่ายๆกว้างๆในเบื้องต้นเห็นว่าควรแสดงความหมายของปฏิจจสมุปบาทไว้โดยสรุปครั้งหนึ่งก่อนคำอธิบายคำสรุปของปฏิจจสมุปบาทแสดงให้เห็นว่าหลักปฏิจจสมุปบาททั้งหมดเป็นกระบวนการเกิดดับของทุกข์หรือหลักปฏิจจสมุปบาททั้งหมดมีความมุ่งหมายเพื่อแสดงความเกิดดับของทุกข์เท่านั้นเองคำว่าทุกข์มีความสำคัญและมีบทบาทมากในพุทธธรรมแม้ในหลักธรรมอื่นๆเช่นไตรลักษณ์และอริยสัจก็มีคำว่าทุกข์เป็นองค์ประกอบที่สำคัญจึงควรทำความเข้าใจในคำว่าทุกข์กันให้ชัดเจนก่อนในตอนต้นเมื่อพูดถึงไตรลักษณ์ได้แสดงความหมายของทุกข์ไว้สั้นๆครั้งหนึ่งแล้วแต่ในที่นี้ควรอธิบายเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งเมื่อทำความเข้าใจคำว่าทุกข์ในพุทธธรรมให้สลัดความเข้าใจแคบแค่ในภาษาไทยทิ้งเสียก่อนและพิจารณาใหม่ตามความหมายกว้างๆของพุทธธรรมที่แบ่งทุกขตาเป็น3อย่างพร้อมด้วยคำอธิบายในอรรถกถาดังนี้ 1. ทุกขะทุกขตาทุกที่เป็นความรู้สึกทุกข์คือความทุกข์กายทุกข์ใจไม่สบายเจ็บปวดเมื่อยขกโศกเศร้าเป็นต้นอย่างที่เข้าใจกันโดยสามัญตรงตามชื่อตามสภาพที่เรียกกันว่าทุกขเวทนาความทุกข์อย่างปกติที่เกิดขึ้นเมื่อประสบอนิจจารมณ์หรือสิ่งกระทบกระทั่งบีบคั้น 2. วิปริณามทุกขตาทุกเนื่องด้วยความผันแปรหรือทุกข์ที่แฝงอยู่ในความผันแปรของสุขคือความสุขที่กลายเป็นความทุกข์หรือทำให้เกิดทุกข์เพราะความแปรเปลี่ยนกลับกลายของมันเองภาวะที่ตามปกติก็สบายดีเฉยอยู่ไม่รู้สึกทุกข์อย่างใดเลยแต่ครั้นได้เสวยความสุขบางอย่างพอสุขนั้นจางลงหรือหายไปภาวะเดิมที่เคยรู้สึกสบายเป็นปกตินั้นกลับกลายเป็นทุกข์ไปเสมือนเป็นทุกข์แฝงซึ่งจะแสดงออกมาในทันทีที่ความสุขนั้นจืดจางหรือเลือนลางไปยิ่งสุขมากขึ้นเท่าใดก็กลับกลายเป็นทุกข์รุนแรงมากขึ้นเท่านั้นเสมือนว่าทุกข์ที่แฝงขยายตัวตามขึ้นไปถ้าความสุขนั้นไม่เกิดขึ้นทุกข์เพราะสุขนั้นก็ไม่มีแม้เมื่อยังเสวยความสุขอยู่พอนึกว่าสุขนั้นอาจจะต้องสิ้นสุดไปก็ทุกข์ด้วยหวาดกังวลใจหายหวั่นหวั่นครั้นการเวลาแห่งความสุขผ่านไปแล้วก็หวนระลึกด้วยความร้อยหาว่าเราเคยมีความสุขอย่างนี้อย่างนี้บัดนี้สุขนั้นไม่มีเสียแล้วหนอ 3. สังขารทุกขตาทุกตามสภาพสังขารคือ สภาวะของตัวสังขารเองหรือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดจากเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์ 5รวมถึงมรรคผลซึ่งเป็นโลกุตตรธรรมเป็นทุกข์คือเป็นสภาพที่ถูกบีบคั้นด้วยปัจจัยที่ขัดแย้งมีการเกิดขึ้นและการสลายหรือดับไปไม่มีความสมบูรณ์ในตัวของมันเองอยู่ในกระแสแห่งเหตุปัจจัยซึ่งเป็นสภาพซึ่งพร้อมที่จะก่อให้เกิดทุกข์ความรู้สึกทุกข์หรือทุกขเวทนาแก่ผู้ไม่รู้เท่าทันต่อสภาพและกระแสของมันและเข้าไปฝืนกระแสอย่างที่ชื่อด้วยความอยากความยึดคือตัณหาอุปาทานอย่างโง่ๆคืออวิชชาไม่เข้าไปเกี่ยวข้องและปฏิบัติต่อมันด้วยปัญญา ทุกข้อสำคัญคือทุกข้อที่3แสดงถึงสภาพของสังขารทั้งหลายตามที่มันเป็นของมันเองแต่สภาพนี้จะก่อให้เกิดความหมายเป็นภาวะในทางจิตวิทยาขึ้นก็ได้ในแง่ที่ว่ามันไม่อาจให้ความพึงพอใจโดยสมบูรณ์และสามารถก่อให้เกิดทุกข์ได้เสมอแก่ผู้เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยอวิชชาตัณหาอุปาทานหลักปฏิจจสมุปบาทแสดงให้เห็นอาการที่สิ่งทั้งหลายสัมพันธ์เนื่องอาศัยเป็นเหตุปัจจัยต่อกันเป็นรูปกระแสในภาวะที่เป็นกระแสนี้ขยายความหมายออกไปให้เห็นแง่ต่างๆได้คือสิ่งทั้งหลายมีความสัมพันธ์เนื่องอาศัยเป็นปัจจัยแก่กันสิ่งทั้งหลายมีอยู่โดยความสัมพันธ์สิ่งทั้งหลายมีอยู่โดยอาศัยปัจจัยสิ่งทั้งหลายไม่มีความคงที่อยู่อย่างเดิมแม้แต่ขณะเดียวสิ่งทั้งหลายไม่มีอยู่ด้วยตัวของมันเองคือไม่มีตัวตนที่แท้จริงของมันสิ่งทั้งหลายไม่มีมูลการหรือต้นกำเนิดเดิมสุดพูดอีกในหนึ่งว่าอาการที่สิ่งทั้งหลายปรากฏเป็นรูปต่างๆมีความเจริญความเสื่อมเป็นไปต่างๆนั้นแสดงถึงสภาวะที่แท้จริงของมันว่าเป็นกระแสหรือกระบวนการความเป็นกระแสแสดงถึงการประกอบขึ้นด้วยองค์ประกอบต่างๆรูปกระแสปรากฏเพราะองค์ประกอบทั้งหลายสัมพันธ์เนื่องอาศัยกันกระแสดำเนินไปแปรรูปได้เพราะองค์ประกอบต่างๆไม่คงที่อยู่แม้แต่ขณะเดียวองค์ประกอบทั้งหลายไม่คงที่อยู่แม้แต่ขณะเดียวเพราะไม่มีตัวตนที่แท้จริงของมันตัวตนที่แท้จริงของมันไม่มีมันจึงขึ้นต่อเหตุปัจจัยต่างๆเหตุปัจจัยต่างๆสัมพันธ์ต่อเนื่องอาศัยกันจึงคุมรูปเป็นกระแสได้ความเป็นเหตุปัจจัยต่อเนื่องอาศัยกันแสดงถึงความไม่มีต้นกำเนิดเดิมสุดของสิ่งทั้งหลายพูดในทางกลับกันว่าถ้าสิ่งทั้งหลายมีตัวตนแท้จริงก็ต้องมีความคงที่ถ้าสิ่งทั้งหลายคงที่แม้แต่ขณะเดียวก็เป็นเหตุปัจจัยแก่กันไม่ได้เมื่อเป็นเหตุปัจจัยแก่กันไม่ได้ก็ประกอบกันขึ้นเป็นกระแสไม่ได้เมื่อไม่มีกระแสแห่งปัจจัยความเป็นไปในธรรมชาติก็มีไม่ได้และถ้ามีตัวตนที่แท้จริงอย่างใดในท่ามกลางกระแสความเป็นไปตามเหตุปัจจัยอย่างแท้จริงก็เป็นไปไม่ได้กระแสแห่งเหตุปัจจัยที่ทำให้สิ่งทั้งหลายปรากฏโดยเป็นไปตามกฎธรรมชาติดำเนินไปได้ก็เพราะสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงไม่คงอยู่เกิดแล้วสลายไปไม่มีตัวตนที่แท้จริงของมันและสัมพันธ์เนื่องอาศัยกันภาวะที่ไม่เที่ยง ไม่คงอยู่เกิดแล้วสลายไปเรียกว่าอนิจจตาภาวะที่ถูกบีบคั้นด้วยความเกิดสลายมีความกดดันขัดแย้งแฝงอยู่ไม่สมบูรณ์ในตัวเรียกว่าทุกขตาภาวะที่ไร้ตัวตนที่แท้จริงของมันเองเรียกว่าอนัตตาปฏิจจสมุปบาทแสดงให้เห็นภาวะทั้งสามนี้ในสิ่งทั้งหลายและแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ต่อเนื่องเป็นปัจจัยแก่กันของสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นจนปรากฏรูปออกมาเป็นต่างๆในธรรมชาติภาวะและความเป็นไปตามหลักปฏิจจสมุปบาทนี้มีแก่สิ่งทั้งปวงทั้งที่เป็นรูปธรรมทั้งที่เป็นนามธรรมทั้งในโลกฝ่ายวัตถุทั้งแก่ชีวิตที่ประกอบด้วยรูปธรรมและนามธรรมโดยแสดงตัวออกเป็นกฎธรรมชาติต่างๆคือธรรมนิยามกฎความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผลอุตุนิยามกฎธรรมชาติฝ่ายอนินทรีย์วัตถุพีชนิยามกฎธรรมชาติฝ่ายอินทรีย์วัตถุรวมทั้งพันธุกรรมจิตนิยามกฎการทำงานของจิตและกรรมนิยามกฎแห่งกรรมซึ่งมีความเกี่ยวข้องเป็นพิเศษในเรื่องความสุขความทุกข์ของชีวิตและเป็นเรื่องที่จริยธรรมจะต้องเกี่ยวข้องโดยตรงเรื่องที่ควรย้ำเป็นพิเศษเพราะมักขัดกับความรู้สึกสามัญของคนคือควรย้ำว่ากรรมก็ดีกระบวนการแห่งเหตุผลอื่นๆทุกอย่างในธรรมชาติก็ดีเป็นไปได้ก็เพราะสิ่งทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนิจจังและไม่มีตัวตนของมันเองเป็นอนัตตาถ้าสิ่งทั้งหลายเป็นของเที่ยงมีตัวตนจริงแล้วกฎธรรมชาติทั้งมวลรวมทั้งหลักกรรมย่อมเป็นไปไม่ได้นอกจากนั้นกฎเหล่านี้ยังยืนยันด้วยว่าไม่มีมูลการหรือต้นกำเนิดเดิมสุดของสิ่งทั้งหลายเช่นพระผู้สร้างเป็นต้นสิ่งทั้งหลายไม่มีตัวตนแท้จริงเพราะเกิดขึ้นด้วยอาศัยปัจจัยต่างๆและมีอยู่อย่างสัมพันธ์กันตัวอย่างง่ายๆหยาบๆเช่นเตียงเกิดจากนำส่วนประกอบต่างๆมาประกอบเข้าด้วยกันตามรูปแบบที่กำหนดตัวตนของเตียงที่ต่างหากจากส่วนประกอบเหล่านั้นไม่มีเมื่อแยกส่วนประกอบต่างๆหมดสิ้นแล้วก็ไม่มีเตียงอีกต่อไปเหลืออยู่แต่บัญญัติว่าเตียงที่เป็นความคิดในใจแม้บัญญัตินั้นเองที่มีความหมายอย่างนั้นก็ไม่มีอยู่ในตัวของมันเองแต่ต้องสัมพันธ์เนื่องอาศัยกับความหมายอื่นๆเช่นบัญญัติว่าเตียงย่อมไม่มีความหมายของมันเองโดยปราศจากความสัมพันธ์กับการนอนแนวระนาบที่ตั้งช่องว่างเป็นต้นในความรู้สึกสามัญของมนุษย์ความรู้ในบัญญัติต่างๆเกิดขึ้นโดยพ่วงเอาความเข้าใจในปัจจัยและความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องเข้าไว้ด้วยกันแต่เมื่อเกิดความกำหนดรู้เช่นนี้ขึ้นแล้วความเคยชินในการยึดติดด้วยตัณหาอุปาทานก็เข้าเกาะกับสิ่งในบัญญัตินั้นจนเกิดความรู้สึกเป็นตัวตนขึ้นอย่างหนาแน่นบางความสำนึกรู้และแยกสิ่งนั้นออกจากความสัมพันธ์กับสิ่งอื่นๆทำให้ไม่รู้เห็นตามที่มันเป็นอาหังการและมมังการจึงแสดงบทบาทได้เต็มที่อันหนึ่งธรรมดาของสิ่งทั้งหลายย่อมไม่มีมูลการหรือเหตุต้นเขาหรือต้น ต้นกำเนิดเดิมสุดเมื่อหยิบยกสิ่งใดก็ตามขึ้นมาพิจารณาถ้าสืบสาวหาเหตุต่อไปโดยไม่หยุดจะไม่สามารถค้นหาเหตุดั้งเดิมสุดของสิ่งนั้นได้แต่ในความรู้สึกสามัญของมนุษย์มักคิดถึงหรือคิดอยากให้มีเหตุต้นเขาสักอย่างหนึ่งซึ่งเป็นความรู้สึกท ที่ขัดกับธรรมดาของธรรมชาติแล้วกำหนดหมายสิ่งต่างๆคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงเรียกได้ว่าเป็นสัญญาวิปลาสอย่างหนึ่งเหตุเพราะความเคยชินของมนุษย์เมื่อเกี่ยวข้องกับสิ่งใดและคิดสืบสวนถึงมูลเหตุของสิ่งนั้นความคิดก็จะหยุดจับติดอยู่กับสิ่งที่พบว่าเป็นเหตุแต่อย่างเดียวไม่สืบสาวต่อไปอีกความเคยชินเช่นนี้จึงทำให้ความคิดสามัญของมนุษย์ในเรื่องเหตุผลเป็นไปในรูปชนะติดตันและคิดในด้านที่ขัดกับกฎธรรมดาโดยคิดว่าต้องมีเหตุต้นเขาของสิ่งทั้งหลายอย่างหนึ่งซึ่งถ้าคิดตามธรรมดาแล้วก็ต้องสืบสาวต่อไปว่าอะไรเป็นเหตุของเหตุต้นเขานั้นต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดเพราะสิ่งทั้งหลายมีอยู่อย่างสัมพันธ์เนื่องอาศัยเป็นปัจจัยสืบต่อกันจึงย่อมไม่มีมูลการหรือเหตุต้นเขาเป็นธรรมดาควรตั้งคำถามกับซ้ำไปว่าทำไมสิ่งทั้งหลายจะต้องมีเหตุต้นเขาด้วยเล่าความคิดฝืนธรรมดาอีกอย่างหนึ่งซึ่งเกิดจากความเคยชินของมนุษย์และสัมพันธ์กับความคิดว่ามีเหตุต้นเขาคือความคิดว่าเดินทีเดียวไม่มีอะไรอยู่เลยความคิดนี้เกิดจากความเคยชินในการยึดถืออัตตาเคยกำหนดรู้ขึ้นมาในส่วนประกอบที่คุมเข้าเป็นรูปลักษณะแบบหนึ่งแล้ววางความคิดหมายจำเพาะลงเป็นบัญญัติยึดเอาบัญญัตินั้นเป็นหลักเกิดความรู้สึกคงที่ลงว่าเป็นตัวตนอย่างใดอย่างหนึ่งจึงเห็นไปว่าเดิมสิ่งนั้นไม่มีแล้วมามีขึ้นความคิดแบบชะงักคือติดอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งไม่ลั่นเป็นสายเช่นนี้เป็นความเคยชินในทางความคิดอย่างที่เรียกว่าติดสมมติหรือไม่รู้เท่าทันสมมติจึงกลายเป็นไม่รู้ตามที่มันเป็นเหตุให้ต้องคิดหาเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีอยู่เป็นนิรันดรขึ้นมาเป็นเหตุต้นเขาเป็นที่มาแห่งการแสดงรูปเป็นต่างๆหรือเป็นผู้สร้างสิ่งทั้งหลายทำให้เกิดข้อขัดแย้งขึ้นต่างๆเช่นสิ่งนิรันดรจะเป็นที่มาหรือสร้างสิ่งไม่เป็นนิรันดรได้อย่างไรถ้าสิ่งเป็นนิรันดรเป็นที่มาของสิ่งไม่เป็นนิรันดรสิ่งไม่เป็นนิรันดรจะไม่เป็นนิรันดรได้อย่างไรเป็นต้นแท้จริงแล้วในกระบวนการอันเป็นกระแสแห่งความเป็นเหตุปัจจัยสืบเนื่องกันนี้ย่อมไม่มีปัญหาแบบวงตัวตนว่ามีอะไรหรือไม่มีอะไรอยู่เลยไม่ว่าเดิมทีเดียวหรือบัดนี้เว้นแต่จะพูดคิดพูดกันในขั้นสมมติสัจจะเท่านั้นควรย้อนถามให้คิดใหม่ด้วยซ้ำไปว่าทำไมจะต้องไม่มีก่อนมีด้วยล่ะแม้ความเชื่อว่าสิ่งทั้งหลายมีผู้สร้างซึ่งปกติถือกันว่าเป็นความคิดธรรมดานั้นแท้จริงก็เป็นความคิดขัดธรรมดาเช่นกันความคิดเชื่อเช่นนี้เกิดขึ้นเพราะมองดูตามข้อเท็จจริงต่างๆซึ่งเห็นและเข้าใจกันอยู่สามัญว่ามนุษย์เป็นผู้สร้างอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ศิลปะวัตถุต่างๆขึ้นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้เพราะการสร้างของมนุษย์ฉะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งโลกก็ต้องมีผู้สร้างด้วยเหมือนกันในกรณีนี้มนุษย์พรางตนเองด้วยการแยกความหมายของการสร้างออกไปเสียจากความเป็นเหตุเป็นปัจจัยตามปกติจึงทำให้เกิดการตั้งต้นความคิดที่ผิดความจริงนั้นการสร้างเป็นเพียงความหมายส่วนหนึ่งของการเป็นเหตุปัจจัยการที่มนุษย์สร้างสิ่งใดก็คือการที่มนุษย์เข้าไปร่วมเป็นเหตุปัจจัยส่วนหนึ่ง ในกระบวนการแห่งความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยต่างๆที่จะทำให้ผลรวมที่ต้องการนั้นเกิดขึ้นแต่มีพิเศษจากกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยฝ่ายวัตถุล้วนๆก็คือก็เพียงที่ในกรณีนี้มีปัจจัยฝ่ายนามธรรมที่ประกอบด้วยเจตนาเป็นลักษณะพิเศษเข้าไปร่วมบทบาทด้วยแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังคงมีฐานะเป็นเพียงปัจจัยอย่างเรื่องกับปัจจัยอื่นๆและต้องดำเนินไปตามกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยจึงจะเกิดผลที่ต้องการเช่นเมื่อมนุษย์จะสร้างตึกก็ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นเหตุเป็นปัจจัยช่วยผลักดันเหตุปัจจัยต่างๆให้ดำเนินการไปตามสายของมันจนเกิดผลสำเร็จถ้าการก่อสร้างเป็นการบันดาลผลได้อย่างพิเศษกว่าการเป็นเหตุปัจจัยมนุษย์ก็เพียงอยู่ณที่ใดที่หนึ่งแล้วคิดบันดาลให้เรือนหรือตึกเกิดขึ้นในที่ปรารถนาตามต้องการซึ่งเป็นไปไม่ได้การสร้างจึงไม่ได้มีความหมายนอกเหนือไปจากการเป็นเหตุปัจจัยแบบหนึ่งและในเมื่อสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยต่อเนื่องกันอยู่ตามวิธีของมันเช่นนี้ปัญหาเรื่องผู้สร้างย่อมไม่อาจมีได้ในตอนใดๆของกระบวนการอย่างไรก็ดีการพิจารณาเหตุผลในปัญหาเกี่ยวกับเหตุต้นเขาและผู้สร้างเป็นต้นนี้ถือว่ามีคุณค่าน้อยในพุทธธรรมเพราะไม่มีความจำเป็นต่อการประพฤติปฏิบัติเพื่อประโยชน์ในชีวิตจริงแม้ว่าจะช่วยให้เกิดโลกทัศน์และชีวทัศน์กว้างๆในทางเหตุผลอย่างที่กล่าวข้างต้นก็อาจข้ามไปเสียได้ด้วยว่าการพิจารณาคุณค่าในทางจริยธรรมอย่างเดียวมีประโยชน์ที่มุ่งหมายคุณถึงอยู่แล้วในที่นี้จึงควรพุ่งความสนใจไปในด้านที่เกี่ยวกับชีวิตในทางปฏิบัติเป็นสำคัญดังได้กล่าวแล้วแต่ต้นว่าชีวิตประกอบด้วยขันธ์ 5เท่านั้นไม่มีสิ่งใดอื่นอีกนอกเหนือจากขันธ์ 5ไม่ว่าจะแฝงอยู่ในขันธ์ 5หรืออยู่ต่างหากจากขันธ์ 5ที่จะมาเป็นเจ้าของหรือควบคุมขันธ์ 5ให้ชีวิตดำเนินไปในการพิจารณาเรื่องชีวิตเมื่อยกเอาขันธ์ 5นี้ขึ้นเป็นตัวตั้งแล้วก็เป็นอันครบถ้วนเพียงพอขันธ์ 5เป็นกระบวนการที่ดำเนินไปตามกฎแห่งปฏิจจสมุปบาทคือมีอยู่ในรูปกระแสแห่งปัจจัยต่างๆที่สัมพันธ์เนื่องอาศัยสืบต่อกันไม่มีส่วนใดในกระแสคงที่อยู่ได้มีแต่การเกิดขึ้นแล้วสลายตัวไปพร้อมกับที่เป็นปัจจัยให้มีการเกิดขึ้นแล้วสลายตัวต่อไปอีกส่วนต่างๆสัมพันธ์กันเนื่องอาศัยกันเป็นปัจจัยแก่กันจึงทำให้กระแสหรือกระบวนการนี้ดำเนินไปอย่างมีเหตุผลและคุมเป็นรูปร่างต่อเนื่องกันในภาวะเช่นนี้ขันธ์ 5หรือชีวิตจึงเป็นไปตามกฎแห่งไตรลักษณ์คืออยู่ในภาวะแห่งอนิจจตาไม่เที่ยงไม่คงที่อนัตตาไม่มีส่วนใดที่มีตัวตนแท้จริงและไม่อาจยึดถือเอาเป็นตัวตนได้ทุกขตาถูกบีบคั้นด้วยการเกิดขึ้นและสลายตัวอยู่ทุกขณะและพร้อมที่จะก่อให้เกิดความทุกข์ได้เสมอในกรณีที่มีการเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยความไม่รู้กระบวนการแห่งขันธ์ 5หรือชีวิตซึ่งดำเนินไปพร้อมด้วยการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดทุกขณะโดยไม่มีส่วนที่เป็นตัวเป็นตนคงที่อยู่นี้ก่อนเป็นไปตามกระแสแห่งเหตุปัจจัยที่สัมพันธ์แก่กันล้วนๆตามวิถีทางแห่งธรรมชาติของมันแต่ในกรณีของชีวิตมนุษย์ปุถุชนความฝืนกระแสจะเกิดขึ้นโดยที่จะมีความหลงผิดเกิดขึ้น และยึดถือเอารูปปรากฏของกระแสหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของกระแสว่าเป็นตัวตนและปรารถนาให้ตัวตนนั้นมีอยู่หรือเป็นไปในรูปใดรูปหนึ่งในเวลาเดียวกันความเปลี่ยนแปลงหมุนเวียนที่เกิดขึ้นในกระแสก็ขัดแย้งต่อความปรารถนาเป็นการบีบคั้นและเร่งร้าวให้เกิดความคิดความยึดอยากรุนแรงยิ่งขึ้นความดิ้นรนหวังให้มีตัวตนในรูปใดรูปหนึ่งและให้ตัวตนนั้นเป็นไปอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีให้คงที่เที่ยงแท้ถาวรอยู่ในรูปที่ต้องการก็ดีก็ยิ่งรุนแรงขึ้นเมื่อไม่เป็นไปตามที่ยึดอยากความบีบคั้นก็ยิ่งแสดงผลเป็นความผิดหวังความทุกข์ความคับแค้นเป็นแรงขึ้นตามกันพร้อมกันนั้นความตระหนักรู้ในความจริงอย่างมัวว่าความเปลี่ยนแปลงจะต้องเกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอน และตัวตนที่มีที่ยึดอยู่อาจไม่มีหรืออาจสูญสลายไปเสียก็ยังฝังความยึดอยากให้เหนียวแน่นยิ่งขึ้นพร้อมกับความกลัวความประวันท่านพึงก็เข้าแฝงตัวร่วมอยู่ด้วยอย่างลึกซึ้งและสลับซับซ้อนข้อว่าจิตเหล่านี้ก็คืออวิชชาความไม่รู้ความเป็นจริงหลงผิดว่ามีตัวตนปัญหาคือความอยากให้ตัวตนที่หลงว่ามีนั้นได้เป็นหรือไม่เป็นต่างๆอุปาทานความยึดถือผูกตัวตนในความหลงผิดนั้นไว้กับสิ่งต่างๆกิเลสเหล่านี้แฝงซับซ้อนอยู่ในจิตใจและเป็นตัวคอยบังคับบัญชาพฤติกรรมทั้งหลายของบุคคลให้เป็นไปต่างๆตามอำนาจของมันทั้งโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัวตลอดจนเป็นตัวหล่อหลอมบุคลิกภาพและมีบทบาทสำคัญในการชี้ชะตาของบุคคลนั้นกล่าวในวงกว้างมันเป็นที่มาแห่งความทุกข์ของมนุษย์ปุถุชนทุกคนโดยเฉพาะมานี้แสดงการขัดแย้งหรือปะทะกันระหว่างกระบวนการสองฝ่ายคือ 1. กระบวนการแห่งชีวิตที่เป็นไปตามกฎแห่งไตรลักษณ์อันเป็นกฎธรรมชาติที่แน่นอนคืออนิจจตาทุกขตาและอนัตตาซึ่งแสดงอาการออกมาเป็นชาติชรามรณะทั้งในความหมายแบบหยาบตื้นและละเอียดลึกซึ้ง 2. ความไม่รู้จักกระบวนการแห่งชีวิตตามความเป็นจริงหลงผิดว่าเป็นตัวตนและเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเอาไว้แฝงพร้อมด้วยความกลัวและความกระวนกระวายพูดให้สั้นลงไปอีกว่าเป็นการขัดแย้งกันระหว่างกฎธรรมชาติกับความยึดถือตัวตนไว้ด้วยความหลงผิดหรือให้ตรงกว่านั้นว่าการเข้าไปสร้างตัวตนขวางกระแสแห่งกฎธรรมชาติไว้นี่คือชีวิตที่เรียกว่าเป็นอยู่ด้วยอวิชชาอยู่อย่างยึดมั่นถือมั่นอยู่อย่างเป็นทาสอยู่อย่างขัดแย้งฝืนต่อกฎธรรมชาติหรืออยู่อย่างเป็นทุกข์การมีชีวิตอยู่เช่นนี้ถ้าพูดในทางจริยธรรมตามสมมติสัจจะก็ว่าก็อาจกล่าวได้ว่าเป็นการมีตัวตนขึ้นของตนคือตัวกระแสแห่งชีวิตที่ดำเนินไปตามกฎธรรมชาติซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยแม้จะไม่มีตัวตนแท้จริงแต่กำหนดแยกออกเป็นกระแสหรือกระบวนการอันหนึ่งต่างหากจากกระแสหรือกระบวนการอื่นๆเรียกโดยสมมติสัจจะว่าเป็นตนและใช้ประโยชน์ในทางจริยธรรมได้อย่างหนึ่งกับตัวตนจอมปลอมที่ถูกคิดสร้างขึ้นยึดถือเอาไว้อย่างมั่นคงด้วยอวิชชาตัณหาอุปาทานดังกล่าวแล้ว อย่างหนึ่ง ตัวตนอย่างแรกที่กำหนดเรียกเพื่อความสะดวกในการสมมติสัจจะโดยรู้สภาพตามที่เป็นจริงย่อมไม่เป็นเหตุให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นด้วยความหลงผิดแต่ตัวตนอย่างหลังที่สร้างขึ้นซ้อนไว้ในตัวตนอย่างแรกย่อมเป็นตัวตนแห่งความยึดมั่นถือมั่น คอยรับกระทบกระเทือนจากตัวตนอย่างแรกจึงเป็นที่มาของความทุกข์การมีชีวิตอยู่อย่างที่กล่าวข้างต้นนอกจากเป็นการแฝงเอาความกลัวและความกระวนกระวายไว้ในจิตใจส่วนลึกที่สุดเพื่อไว้บังคับบัญชาพฤติกรรมของตนเอง ทำให้กระบวนการชีวิตไม่เป็นตัวของตัวเองหรือทำตนเองให้ตกเป็นทาสไปโดยไม่รู้ตัวแล้วยังแสดงผลร้ายออกมาอีกเป็นอันมากคือทำให้มีความอยากได้อย่างเห็นแก่ตัวความแสหาสิ่งต่างๆที่จะสนองความต้องการของตนอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและยึดอยากหวงแหนไว้กับตนโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ของผู้ใดอื่นทำให้เกาะเดียวเอาความคิดเห็นทฤษฎีหรือทัศนะอย่างใดอย่างหนึ่งมาตีค่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับตนหรือเป็นของตนแล้วกอดรัดยึดมั่นทนุถนอมความคิดเห็นทฤษฎีหรือทัศนะนั้นๆไว้เหมือนอย่างป้องกันรักษาตัวเองเป็นการสร้างกำแพงขึ้นมากั้นบังตัวเองไม่ให้ติดต่อกับความจริงหรือถึงกับหลบตัวปลีกตัวออกจากความจริงทำให้เกิดความกระด้างทื่อๆไม่คล่องตัวในการคิดเหตุผลและใช้วิจารณญาณตลอดจนเกิดความถือรั้นการถือการทนไม่ได้ที่จะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นทำให้เกิดความเชื่อและการประพฤติปฏิบัติที่งมงายไร้เหตุผลต่างๆและยึดมั่นในความเชื่อความประพฤติเหล่านั้นเพราะรู้เห็นความสัมพันธ์ในทางเหตุผลของสิ่งเหล่านั้นอย่างลางๆมัวๆไม่มีความแน่ใจในตนเองแต่ในเวลาเดียวกันก็มีความห่วงใยในตัวตนปลอมที่ตนสร้างขึ้นยึดมั่นถือมั่นไว้กลัวจะต้องสูญเสียตัวตนนั้นไปจึงรีบไขว่คว้ายึดฉวยเอาอะไรๆที่พอจะหวังได้ไว้ก่อนแม้จะอยู่ในรูปที่ลางๆมืดมัวก็ตามทำให้เกิดมีตัวตนลอยๆอันหนึ่งที่จะต้องคอยยึดคอยถือคอยแบกเอาไว้คอยรักษาทนุถนอมป้องกันไม่ให้ถูกกระทบกระแทกหรือสูญหายพร้อมกันนั้นก็กลายเป็นการจำกัดตนเองให้แคบให้ไม่เป็นอิสระและพลอยถูกกระทบกระแทกไปกับตัวตนที่สร้างขึ้นยึดถือแบกไว้นั้นเองด้วยโดยในนี้ความขัดแย้งบีบคั้นและความทุกข์จึงไม่ได้มีอยู่เฉพาะในตัวบุคคลผู้เดียวเท่านั้นแต่ยังขยายตัวออกไปเป็นความขัดแย้งบีบคั้นและความทุกข์แก่คนอื่นๆและระหว่างกันในสังคมด้วยกล่าวได้ว่าภาวะเช่นนี้เป็นที่มาแห่งความทุกข์ความเดือดร้อนและปัญหาทั้งปวงของสังคมในฝ่ายที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์หลักปฏิจจสมุปบาทแบบประยุกต์แสดงการเกิดขึ้นของชีวิตแห่งความทุกข์หรือการเกิดขึ้นแห่งการมีชีวิตอยู่อย่างมีตัวตนซึ่งจะต้องมีทุกข์เป็นผลรับแน่นอนเมื่อทำลายวงจรในปฏิจจสมุปบาทลงก็เท่ากับทำลายชีวิตแห่งความทุกข์หรือทำลายหรือทำลายความทุกข์ทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นจากการมีชีวิตอยู่อย่างมีตัวตนนี่คือภาวะที่ตรงกันข้ามอันได้แก่ชีวิตที่เป็นอยู่ด้วยปัญญาอยู่อย่างไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนอยู่อย่างอิสระ อยู่อย่างประสานกลมกลืนกับธรรมชาติหรืออยู่อย่างไม่มีทุกข์การมีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาหมายถึงการอยู่อย่างรู้เท่าทันสภาวะและรู้จักถือเอาประโยชน์จากธรรมชาติการถือเอาประโยชน์จากธรรมชาติได้เป็นอย่างเดียวกับการอยู่อย่างประสานกลมกลืนกับธรรมชาติการอยู่อย่างประสานกลมกลืนกับธรรมชาติเป็นการอยู่อย่างอิสระการอยู่อย่างอิสระก็คือการไม่ต้องตกอยู่ในอำนาจของตัณหาอุปาทานหรือการอยู่อย่างไม่ยึดมั่นถือมั่นการอยู่อย่างไม่ยึดมั่นถือมั่นก็คือการมีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาหรือการรู้และเข้าเกี่ยวข้องจัดการกับสิ่งทั้งหลายตามวิถีทางแห่งปัจจัยแห่งเหตุปัจจัยมีข้อควรย้ำเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติอีกเล็กน้อยตามหลักพุทธธรรมย่อมไม่มีสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติหรือนอกเหนือธรรมชาติในแง่ที่ว่ามีอิทธิฤทธิ์บันดาลความเป็นไปในธรรมชาติได้ หรือแม้แต่ ในแง่ที่ว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างหนึ่งอย่างใดกับความเป็นไปในธรรมชาติ